Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Tel Aviv zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de Israëlische premier Netanyahu. Sommigen dragen foto's mee van gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas in de Gazastrook en roepen op tot een vrijlating. Anderen houden bordjes omhoog met de tekst: "We hebben bloed aan onze handen." De Israëlische krant Haaretz meldt dat zo'n 200 demonstranten slaag zijn geraakt met de politie. Agenten gebruikten geweld om betogers die de weg wilden blokkeren weg te halen. Ook Nederland stopt tijdelijk de financiële steun aan de VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnse vluchtelingen. Er komt een onderzoek waarbij mogelijk betrokkenheid van medewerkers van de UNRWA bij de terroristische aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober. Toen dat gisteren bekend werd gemaakt, draaide de VS al de geldkraan dicht. Later trokken ook onder meer Canada, Australië en Italië hun steun in. De betrokken medewerkers zijn direct ontslagen. De dagenlange staking van de Duitse machinisten is eerder klaar dan verwacht. In de nacht van zondag op maandag gaan de treinen weer rijden. De machinistenvakbond zou eerst tot maandagavond nog staken, maar stopt eerder omdat werkgever Deutsche Bahn weer wil praten over het slepende cao-conflict. Er wordt nog gekeken of ook de ICE-treinen van Nederland naar Duitsland en de Intercity Berlijn weer kunnen rijden maandag. De DNS meldde eerder van wel, maar zegt nu dat morgen pas duidelijk wordt of dat kan. De VVD is volgens partijleider Jessilgus in een storm beland na de teleurstellende verkiezingen. Dat zei ze op het partijcongres, waar de leden vandaag voor het eerst weer bij elkaar waren. De VVD-leider erkende dat de partij een rumoerig half jaar achter de rug heeft. Ze had niet verwacht dat er zoveel kritiek van de leden zou komen om een mogelijk kabinet met de PVV, NSC en BBB alleen te gedogen. Jessilgus vroeg de leden om haar vertrouwen voor de beginfase van de formatie, omdat er volgens haar nog steeds een goede kans is op een vruchtbare samenwerking. In Kenia zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen femicide, ook wel vrouwenmoord genoemd. De demonstranten verzamelden zich in steden door het hele land. Ze vinden dat de regering moet ingrijpen tegen het hoge aantal vrouwendoden. Volgens Amnesty International in Kenia zijn er sinds 2016 meer dan 500 vrouwen vermoord, maar daders worden amper gestraft. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-2 gewonnen van Heracles. Excelsior FC Utrecht eindigde gelijk met 1-1. PSV heeft dankzij Luc de Jong weer een overwinning geboekt. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis met 2-0 van Almere City. RKC Waalwijk speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Sparta. Het weer, vannacht opklaringen en in een groot deel van het land vriest het licht. Morgen blijft het de hele dag droog. Hier en daar wat wolkenvelden, maar de zon schijnt ook vaak. Het wordt dan 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A1 Amersfoort richting Amsterdam is tussen knooppunt Eemnes en Hilversum Noord afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Amsterdam moet omrijden via de A27 en de A6. En op de A28 Zwolle richting Groningen staat tussen afrit Nieuw-Leusen en Staphorst zo'n 4 kilometer file. Dat zorgt voor 20 minuten oponthoud. En tot slot een spoedreparatie op de A22 Beverwijk richting Velsen. De vertraging is daar nog een kwartier. Dit was de verkeersinformatie. Ster. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Volgens VVD-leider Jezelgus was bij de verkiezingen het signaal van de kiezer dat zelfs als je een slechte haardag hebt, het de schuld van de VVD is. Dat zei ze op het VVD-congres en daarmee slaat ze wel een kloof, vind ik, tussen zichzelf en die kiezer. Want je kan veel van Jezelgus zeggen, maar niet dat ze ooit een slechte haardag heeft. Goedenavond en welkom bij dit Oog op zaterdag. Met straks Wilma Borgman die op dat VVD-congres was. Verder gaan we het ook hebben over het Nederlandse drugsbeleid. Want de discussie of het radicaal anders moet, tiert welig. In Duitsland groeit niet alleen het rechtsradicale AfD in de peilingen, maar ook een nieuwe linkspopulistische partij. En er is een podcastserie gemaakt over de erfenis van Kees Engel, de markante oud-campingbaas van Fort Oranje en vader van Willem Engel. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag, 27 januari. Er is een goede kans op vruchtbare samenwerking die de kiezer heel graag wil. En die kans, dames en heren, die laten wij niet voorbij gaan. Op het VVD-congres liet fractieleider Jezelgus iets los over de formatie. En ook maakte ze duidelijk hoe de partij ervoor staat. Je kunt wel zeggen dat de VVD in een storm is beland. En sommige partijleden zijn dat met haar eens. We hebben wat problemen. Nou, we hebben aardig een tik op de vingers gehad, dat is duidelijk. Kun je niet ontkennen. Maar prominente VVD'ers zoals Annemarie Jorritsma kijken daar heel anders tegenaan. Ik heb ergere tijden meegemaakt, dus komt altijd wel weer goed. En ook demissionair minister Van der Wal ziet geen echte problemen. Nou, we hebben zo onze uitdagingen, maar dat hoort er ook bij. Ja. Maar ik denk met onze positieve inslag kunnen wij dat als geen ander ook weer oplossen. Wellicht dat demissionair premier Rutte dan een diepdalletje ziet. Als je dit een diepdal noemt, ik heb wel in ravijnen gestaan die 30 keer dieper waren. Heeft Jezelgus dan een paar krassen opgelopen? Ja, maar als u dit krassen noemt, dan heb ik helemaal geen vel meer op mijn gezicht zitten. Dan heb ik alleen nog botten. Edith Schippers die weet alles van die moeilijke tijd met Rutte. Ik heb meegemaakt dat Mark Rutte partijleider werd. Dat was extreem turbulent in het begin. Ja, dan denk ik dat dit best nog wel meevalt. En dat napraten moet niet te lang duren, vindt Jezelgus. Ik nodig je zo uit naar de borrel. Op een crash in Rotterdam is een leidster weggestuurd nadat ze Dreumense had uitgescholden. In Editie NL mochten twee deskundigen een open deur intrappen of dat wel door de beugel kon. Dat mag natuurlijk nooit en nooit gebeuren. Kan echt niet. Nee, kan echt niet. Maar wat voor een effect heeft dat vloeken überhaupt in het bijzijn van kinderen? Een verslaggever wilde weten of ouders dat wel eens doen. Nou ja dus. En dan denk je, oh nee, dit moet je helemaal niet zeggen. Maar ja. Dan denk je, oh shit, dat had ik niet moeten zeggen. Ja, als je dat al zegt, dan zeggen ze shit, dan zeggen ze het nog na ook. Ja, want kinderen kopiëren razendsnel alles wat je zegt. Mag ik dat zeggen op televisie? Als je dan kut zegt, dan zegt hij, mama kut. Dan zeg je wel eens, au verdomme, ja, En dat nemen ze over. Of als je dan een keer godverdomme zegt, dan krijg je dat ook gewoon terug. En denk je, oh, nee. Maar deze vader vindt dat ouders niet moeten overdrijven. Je kunt ze niet als de pauze op laten groeien. En deskundigen stellen ons ook gerust, want je kind is niet verpest als je wel eens vloekt. Nee, dus je kind zeker niet verpest. En zeker als dat maar heel af en toe voorkomt, ja, dat heeft iedereen wel eens. En dan, dit weekend, is de nationale tuinvogeltelling. Dan moet je goed kijken, maar luisteren is ook heel handig. En cabaretier Jonas Gernaert helpt vast een handje. Hij kan 3 vogels goed nadoen. Dit is de eerste. Ja, dus ik ga beginnen met een makkelijke, hè? Ja. Ja, dat is een duif natuurlijk. De tweede dan. Lijkt ook op een duif. Dat is een papegaai die een duif nadoet. Nou, nog een laatste vogel dan. Nou, ik geef het op. Dat is de koekoek, maar daar ben ik zelf nog niet heel tevreden. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, van de koekoek naar Wilma Borgman, die bij dat VVD-congres in Noordwijkerhout was. Wilma, gisteravond vertelde je over de VVD-bestuurders die al bij elkaar waren gekomen. Vandaag was het de beurt aan de leden. En daarover zei je gisteravond dat er achter de schermen nog wel wat zorgen waren over wat er uit de zaal zou komen. Waren die zorgen terecht? Nou, Elisabeth, misschien hebben die telefoontjes met de insprekers waar ik gisteren over vertelde wel geholpen. Want het bleef eigenlijk best rustig vanmiddag. Ja, er waren veel vragen. En ja, het applaus voor Jessicus was misschien wat magertjes. Maar als ik de stemming moet omschrijven, dan past misschien het woord voorzichtig wel het beste. Want eigenlijk komt dit congres gewoon te vroeg. De formatie is net goed en wel begonnen. En er ligt nog niks om echt iets van te vinden. En ja, er is wel veel misgegaan de laatste weken, maar daar kun je nog niet echt conclusies aan verbinden. Ja. Een van die dingen was de spreidingswet. Er was vooraf heel veel gedoe over in ieder geval. Veel mensen snappen niet dat de Tweede Kamerfractie tegenstemde en de Eerste Kamerfractie voor. Kon Jessicus dat vandaag wel goed uitleggen? Ja, ze heeft een poging gedaan, maar hoe dan ook blijft het gewoon een ingewikkeld verhaal. Want inderdaad, je hebt gelijk. Het is gewoon een feit dat de Eerste Kamerfractie voor is en de Tweede Kamer tegen. En het is ook gewoon een feit dat Jessicus een motie indiende om die wet te torpederen. En dat is gewoon niet gelukt. Om de kritiek te pareren trok ze vandaag een beproefd VVD-instrument uit de kast, namelijk het boetekleed, zoals ze dat gisteravond ook al deed. En inderdaad, het is niet goed gedaan, gaat goed gegaan. We zijn er niet duidelijk over geweest, maar eigenlijk zijn we het in de VVD hartstikke eens, zei ze. Luister maar even hoe ze dat vanmiddag aan mij probeerde uit te leggen. Niemand is tegen het principe van een verre spreiding. Maar toch, door ons eigen toedoen in de Tweede Kamer, ontstond het beeld alsof we daar allemaal over in de clinch liggen. Alsof wij tegenover onze Eerste Kamer zouden staan, tegenover onze eigen bestuurders, tegenover onze eigen staatssecretaris. Ja, dat is echt niet goed. U zegt het beeld ontstond, maar feit is dat uw fractie in de Tweede Kamer tegen heeft gestemd, de fractie in de Eerste Kamer voor heeft gestemd. Dus het is meer dan een beeld, het is gewoon stemgedrag. Nee, maar dat klopt. We hebben er ook anders in gestemd. Maar dat ging niet over de inhoud. Want in de Tweede Kamer hebben we gezegd, deze wet, in een ideale vorm zou die er echt anders uitzien. Tijdelijk zijn, met een maximum aantal mensen. En gaat hij vooraf aan instroombeperkende maatregelen. En de Eerste Kamer heeft eigenlijk hetzelfde gezegd. In die inbreng zaten al die elementen. Maar zij hebben ook gezegd, en daar hebben ze alle recht op, het ligt nu wel voor. En nou moeten we het gaan beoordelen op, is het uit te voeren. En hun eigen toets die zij in de Eerste Kamer horen te doen. En ik denk echt, doordat wij vanuit de Tweede Kamer dat beeld hebben geschetst, dat dat allemaal met elkaar zou botsen, snap ik ook dat mensen zeggen, ja, wat gebeurt daar nou? Ik ben nu helemaal in de war. Dat snap ik. En dat is ook het onderdeel wat ik in mijn speech ook heb op me gepakt, geoond, want dat hoort er dan ook bij. Mensen begrijpen het gewoon niet. Het is gewoon niet meer uit te leggen. U heeft er veel woorden voor nodig om het uit te leggen. Nou, dat valt wel mee. Uiteindelijk is de VVD voor een inperking van de instroom en voor een principe van een verre spreiding. Ja, alleen vindt de ene fractie dus dat de wet wel voldoet en de andere fractie niet. En dat is haar verhaal. Ja. Je sprak haar ook over de formatie. Hoe verlopen die gesprekken nou? Heb je daar iets over weten te ontfutselen? Ja, dat heb ik natuurlijk geprobeerd, want je liet het net horen, Elisabeth, in haar speech klonk ze toch best optimistisch. Ze zei, de sfeer is goed tussen de vier partijen. Ik denk dat het zou moeten lukken. En wat ik heel opvallend vond, ze zei gewoon hardop dat ze daar aan die tafel bij Ronald Plasterk inhoudelijke gesprekken aan het voeren zijn. Dat er dus inhoudelijk wordt onderhandeld. Nog niet diepgaand, maar toch. Terwijl de opdracht van Plasterk was toch om eerst die hobbel van de grondwettelijke problemen te nemen en om pas daarna over de inhoud te gaan praten. Nou, als je over de inhoud praat, dan is die eerste hobbel dus kennelijk al genomen. En dan is de vraag, gaat de VVD dan gewoon echt meeregeren? Dit is wat ze erover zeiden. Onze positie verandert niet. Dus heeft u gelijk, dat is dat gedogen is wat nu op tafel ligt, dat is wat het is. In die inhoudelijke gesprekken zijn voor ons de basisprincipes leidend. En dat zijn zaken als de rechtsstaat moet gerespecteerd worden, de overheidsfinanciën moeten degelijk zijn, onze internationale positie is ongelooflijk belangrijk, economisch en vanuit veiligheid gezien. Dat zijn de gesprekken die we nu aan het voeren zijn. Volgens de thema's die de heer Plasterk aandraagt. En daarna gaan we met elkaar zien. Onze positie is dus niet veranderd. Maar u zegt er steeds bij, onze positie is nu niet veranderd. Nou ja, ik zie hem niet heel snel veranderen. Maar dat zal ook gaan over, komen we überhaupt... Kijk, het kan in theorie ook zijn dat over 3 weken concluderen, er was geen perspectief. Zou ik heel jammer vinden. Ik hoop dat het er is. Daar zal ik alles aan doen om te kijken, hoe kunnen we wel vooruit. Ik denk dat dit land dat nodig heeft. Maar eerst moet je die conclusie hebben. En daar is de heer Plasterk toch als eerste aan zet om dat verhaal op te maken. En daarna gaan we weer met elkaar kijken. En dan heeft het geen zin voor mij om te speculeren of daar heel ingewikkeld over te doen. Ik zit gewoon aan die tafel en ik breng de VVD-wensen in. En ik kijk of de andere partijen, wat ze daarvan vinden, daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja, bij zoiets politiek ingewikkeld als een kabinetsformatie, Elisabeth, moet je heel goed luisteren naar wat de dames en heren zeggen. Mm-hmm. En vooral ook wat ze niet zeggen. En als je dit zo hoort, is toch wel duidelijk dat de manoeuvreerruimte van Jesse Gus beperkt is. Ze had het in haar speech over de vleugels van de VVD, die de boel in evenwicht houden, maar die houden haar ook in de klem. De scheidslijnen die door de partij heen lopen, die zijn duidelijk. En eigenlijk is dat probleem, wat willen we nou eigenlijk? Willen we over links of willen we over rechts? Eigenlijk is dat als een bal op het voetbalveld naar voren getrapt. Maar die vraag komt onherroepelijk terug. Ja, maar welke opties blijven er dan voor de VVD over? Nou ja, laten we die even langslopen. Ik heb vandaag, zoals dat dan heet, veel prominenten gesproken. Die zeggen dat de partij in tweeën scheurt als er een volwaardig kabinet met Wilders wordt gemaakt. En als ik dan zei, nou, misschien dan met Timmermans, dan gingen ze allemaal heel moeilijk kijken. Dus die gedoogconstructie die blijft over, niet links en niet rechts. Maar dan heb je daar wel een kabinet voor nodig dat je kunt gedogen. Ja, dat is er nog niet. NSC wil dat ook niet met PVV en BBB. BBB en PVV met z'n tweeën, dat is wel heel erg klein. En wat er dan overblijft, heb ik vandaag veel mensen horen zeggen, is een variant waarbij de partijleiders in de Kamer blijven en deskundigen als minister het kabinet ingaan. En dat is dan geen gewoon kabinet, maar een soort zakenkabinet dat niet alles van tevoren dicht geregeld heeft. En dat is een optie waarin veel wensen van de vier partijen worden waargemaakt. Al met al allemaal niet echt een droomstart voor Jessel Gus. En vandaag kwamen er dan ook nog eens slechte peilingen van één vandaag over de partij zelf en ook over haar positie als VVD-leider. Ja, alle begin is moeilijk, heb ik vandaag veel mensen horen zeggen. En dat klinkt misschien best vergevingsgezind, maar daarmee zeg je wel ronduit dat het nu dus niet goed gaat. En inderdaad, dat is ook zo, want slechte peilingen voor de partij, slechte peilingen voor haarzelf. En ja, excuses aanbieden, zoals ze vanmiddag eigenlijk impliciet deed. Het is niet goed gegaan, het moet beter. Dat kun je niet al te vaak doen. Aan de andere kant, VVD'ers zijn geen halsafsnijders. En de laatste 18 jaar hebben ze een heel belangrijke les geleerd, denk ik. Rutte begon ook niet heel geweldig. En kijk eens hoe dat is afgelopen. En de les daaruit is toch, geef een nieuwe leider de tijd. En die tijd, die krijgt ze ook vooralsnog. Ja, en over Rutte gesproken, die zag ik ook rondlopen. Ja. De vorige partijleider dus. Liet hij zich nog uit over zijn opvolger? Ja, kennelijk vond hij toch dat ze wat steun kon gebruiken, want dat deed hij inderdaad. En hij verwees naar gisteravond. Toen gebeurde er volgens Rutte iets heel bijzonders. Nou, dat was gisteravond een magisch moment. En dat heb ik heel weinig meegemaakt in de politiek. We hadden gisteren bijeenkomst van de bestuursvereniging. Ik weet niet of de pers bij was. Het was openbaar hoor, maar volgens mij waren er niet van media. En dan kreeg ze een vraag hoe zij onder al die kritiek overeind blijft. En toen gaf ze een antwoord over hoe belangrijk het is als je in de politiek zit, dat je dat in de eerste plaats vanuit je kern doet. Waarom je er bent, waarom je dit doet. En dat deed ze op een manier En ik heb dat alleen Erika Terpstra een paar keer zien bereiken, dat je in een zaal met 400-500 mensen een speld kunt horen vallen, omdat op dat moment een rechtstreekse connectie door haar gemaakt wordt met ieder in die zaal. Ik had ook geen droge ogen, niemand had ze. En dat is haar kracht. En dat hebben heel weinig mensen in de politiek. En daarom is het een hele, hele grote, die we gewoon even de tijd moeten geven om in die partijen en in die formatie gewoon stap voor stap de zaken goed te regelen. Ja, Wilma, ik vind het wel best opmerkelijk. Want hij heeft het dus over een magisch moment waarbij niemand het droog hield. Hij zelf ook niet. Hij zegt ook, er was niet veel pers bij, maar jij was er wel bij. En je had het ook gisteravond in het oog over deze bijeenkomst. Maar ik heb jou toen niet over een magisch moment en tranen in de ogen gehoord. Nee, nou ja, ik zat helemaal achter in de zaal, nog achter Rutte. Dus misschien heeft hij me gewoon niet gezien. Want inderdaad, hij zat ook achter in de zaal. Hij heeft alleen maar een heleboel ruggen gezien. Toch knap dat je dan kunt zien dat mensen het niet droog houden. Ik heb niemand zich zien omdraaien om tranen weg te vegen. Ik heb niemand zien huilen. Rutte kennelijk wel. Nou ja, dat is heel bijzonder. Misschien had hij er niet op gerekend dat ik erbij zou zijn. Wel duidelijk dat hij het kennelijk nodig vindt om dit te doen. Ja. Wilma, jij bent er gewoon altijd bij. Dat moet hij toch inmiddels wel weten. Ja, misschien was het gisteren niet de bedoeling dat ik erbij was. Dan was hij daarvan uitgegaan. Goed, dankjewel, Wilma Borgman. Babe, let's get in the car. Nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Cold heart, fever dream, running shivers down my spine. Are you make believe? Do you live inside my mind? Reach out, touch your face. Will you fade away? Doesn't matter if you're real or fake. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. And nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Sweet, soft whiskey dream, intoxicated love. Dat was Douwe Bob met Nothing to Lose. Burgemeester Halsema pleitte gisteren op een internationale conferentie over drugscriminaliteit voor een heel andere drugsaanpak. In plaats van the war on drugs en harde repressie wil zij regulering en zelfs een legalisering van cocaïne. En dat is precies in de lijn van het symposium dat de club LEAP Nederland komende week bij de Nationale Politie organiseert. Daar praten dan mensen uit de justitiewereld en politieagenten over regulering van drugs. Hans Cornelissen is drugsexpert en bestuurslid van LEAP Nederland. Welkom. Super dat ik hier kan zijn. Ja, u was gisteravond ook bij die conferentie van Halsema over drugscriminaliteit met ook burgemeesters van over de hele wereld. Mm-hmm. Hoe was het daar? Welke zorgen werden er door die burgemeesters geuit? Het was een enorme goede stemming. Echt een soort coalitie van de willingen te openen van... Dit is echt een serieus gespreksonderwerp... wat heel lang eigenlijk is genegeerd. En dat was eigenlijk ook wat de take-home message was. Op lokaal niveau weten we donders goed wat er moet gebeuren. Burgemeesters, alle landen, verenigt u. Want water staat aan de lippen. Op alle fronten, op alle plekken. Nee. Het was een heel bijzondere sfeer. Was er een spreker of een moment dat je is bijgebleven? Dat je dacht van nou... Het was allemaal fantastisch. Mevrouw Halsema zelf was echt... Dit was echt wat ze heel graag wilde. Ik ben ook ooit begonnen, 26 jaar geleden... met haar in het achterhoofd van... ik wil ecstasy legaliseren. Zo stond ze toen in de spits. En zo heeft ze nu echt 2 stappen vooruit gezet. Ja. Als zittend magistraat of zittend burgemeester... zo'n uitspraak doen, dat is vrij historisch. U bent bestuurslid bij LEAP. En dat is een organisatie die in de VS is opgezet. Mm-hmm. Al een tijdje geleden door voormalige politieagenten... om de discussie eigenlijk over die war on drugs open te breken. Hoe bent u daar dan als drugsexpert nu bij betrokken geraakt? Ja, de Law Enforcement Action Partnership zijn ook zittende agenten, dienders uit alle echelons. Dus ook bij ons is een bestuurslid, eenheid de eenheidsleiding, een plaatsvervangend chef. En ik ben daarbij betrokken geraakt als expert, omdat dat voor die dienders toch wel nodig is, ook om het sociale aspect en de kant van... Het is een ontzettend interdisciplinair probleem en juist dat is wat ik er zo fantastisch aan vind, aan dit wicked problem. Voor mij was weer de blinde vlek die van de diener zelf. Dus zo hebben we elkaar ontmoet. En zo kunnen we heel veel, hebben we ontzettend veel aan elkaar. Ja, en gezamenlijk gaan jullie dan discussiëren over dat drugsbeleid. En wat zeggen die oud en zittend agenten, wat zeggen die daarover? Waarom zijn zij tegen de huidige drugsaanpak? Ja, het is heel heftig voor die agenten. Het is echt een soort coming out of the closet bijna. Een diender die handhaaft de wet, dat is gewoon zijn code. Die heeft verder niet echt zelf een mening. Correct. En vervolgens, hij ziet de verwarde personen... en hij ziet de criminaliteit als gevolg van drugshandel. Dus voor hem of haar is drugs heel vaak echt gelijk aan de duivel... Alleen als hij op het moment dat hij dan ziet dat hij door zijn repressieve beleid juist heel veel gebruikers verder in de problemen jaagt, de criminaliteit alleen maar ziet toenemen. Op het moment dat hij dat doorheeft, wat gewoon goed onderzocht wereldwijd aan de hand is, op dat moment wordt hij eigenlijk heel erg activistisch. En het is heel verdrietig als je ontzettend je werk heel goed doet. Hè. We hebben de problemen in Nederland omdat we zo'n goede politie hebben. Maar op het moment dat je merkt dat je werk zo zinloos is eigenlijk, dat is heel erg frustrerend. Dus het is ook heel goed ook dat de politietop ook hier eigenlijk achter staat. Zo voelen ze echt van, we zijn eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. Ja, en nog meer dan dat, eigenlijk zijn we onze eigen geweldspiraal aan het creëren. En dat is absoluut niet waarvoor we hier aan zijn begonnen. Dat is niet waarom ze agent zijn geworden. Dus zij wijzen eigenlijk op de onbedoelde gevolgen van dat repressieve beleid. Ja. Dat is net zoals wat die groep wetenschappers en burgemeesters gisteren op die conferentie van Femke Halsema zeiden. Het alternatief zou dan zijn regulering. Ja. En u bent daar een voorstander van ook. Mm-hmm. Hoe weten we nou dat een verbetering zou zijn? Nou, dus ja goed, er zijn een aantal belangrijke dingen die dat aangeven. Dus alcoholprohibitie, het einde daarvan. Criminaliteit ging wel wat naar beneden. Al is er ongeveer naar schatting 1/3 van die criminelen uit die tijd overgestapt in de drugshandel. Die toen met extra veel repressie hier werden gedaan. We hebben ook bijvoorbeeld de heroïne-experiment. Is inmiddels de heroïneverstrekking met een buitengewoon succes. Iedere 5 jaar wordt de gemiddelde leeftijd van een gebruiker een dikke 4 jaar verhoogd. Wat toch echt aangeeft dat het echt uitfaseert. Er zijn steeds minder heroïneverslaafden op het straatbeeld. Zie je ze eigenlijk niet meer. Dat zijn echt tekenen van succes. Dus daar kunnen we op peilen. Dat is ook wat de burgemeester van Bern, waar ze ook het heroïne hebben lopen, waar hij ook aan refereert als hij zegt, we moeten met name die gemarginaliseerde open drugs zien, die moeten we echt gaan ondersteunen, ook met cocaïneverstrekking. Tegelijkertijd zijn er ook velen, onder wie de Rotterdamse hoofdofficier van justitie, Hillenaar, die zeggen, legaliseren betekent ook dat mensen meer gaan gebruiken. En daarmee creëer je dan ook weer gezondheidsproblemen. Ja, hoe hij daarbij komt, dat, ik zou het heel interessant vinden als hij daar bronnen voor zou aanleveren. Want eigenlijk lijkt het omgekeerde heel erg het geval te zijn. En is het juist de prohibitie die controle alleen maar uit handen geeft aan hyperkapitalistische criminelen, drugshandelaren, die dus eigenlijk alle baat erbij hebben om meer te verkopen. Niet gewezen op enige belasting of compliancy of leeftijdscheck of kwaliteitskeurmerk of goede dosering of afvalverwerking. Maar goed, dus als het gaat om meer gebruiken, dan kunnen we juist met regulering kunnen we heel veel knoppen opeens bedienen voordat mensen aan hun middelen kunnen komen. En dat kan nu vooral niet. En dus kom maar met het tegenargument. Want ik geloof het niet. En gisteren waren we met 200 mensen. We geloven het niet. Ik heb geen onderzoek ooit gelezen wat zijn stelling bevestigt. Ik hou wel van een beetje wetenschap. Kom maar. Gisteren waren we dus met 200 mensen. Komende week is er dus weer die bijeenkomst, een andere bijeenkomst. U bent zelf al meer dan 20 jaar met dit onderwerp bezig. Heeft u het gevoel dat er een kentering in de discussie gaande is? Want we hebben het er in ieder geval veel over de laatste tijd, is mijn indruk. Ja goed, ik heb het er altijd veel over. Dus. Ja, maar ook in de media en dus ook mensen als burgemeesters. Ja. Dus dinsdag hebben we onze eigen conferentie in Utrecht. 7 februari is er weer een van de ministeries, VWS en VNJ. Dus er is echt wat aan de hand, lijkt het. Jasielkus die noemt het extreem naïeve borrelpraat. En ik acht nu wel bewezen dat het absoluut geen naïeve borrelpraat is. Ze had het net in jullie uitzending over een borrel. Nou, dinsdag hebben wij geen alcohol, want dat is een ontzettend kwalijk middel, merken we. Dat is daar heel goed gereguleerd binnen de politie-conferentiecentrum. Maar goed, als je het over de politiek hebt, we leven natuurlijk wel in een politieke tijd en in een politiek landschap waarin ik op dit moment geen meerderheid voor een progressief drugsbeleid verwacht. Wat ik echt heel vreemd vind. Kijk, er gaat over 8 miljard gaat er naar onze politiediensten in Nederland. Follow the Money heeft net goed onderbouwd, toch wel komt uit op 50-70% van de tijd en het geld van de politie gaat naar drugsbestrijding. 70 is eigenlijk hun schatting, 50 zijn ze heel zeker van. Dat is ontzettend veel. En het heeft geen enkel effect op dat er minder zou worden gebruikt. Rioolwater laat dat helemaal niet zien. Dus als zij echt zo graag willen dat er minder drugsproblematiek is, dan is het toch heel goed om controle te gaan nemen over deze problematiek op een andere manier die wellicht wel werkt. Want dit werkt bewezen niet wereldwijd, al 50 jaar niet. Het is een wreed experiment, die prohibitie. Ja. Nou, uw verhaal is duidelijk. U hoopt ook dat dan de discussie wat opengebroken zal worden. We zullen zien of dat inderdaad gaat gebeuren, ook op politiek niveau. Voor nu dank, Hans Cornelissen, drugsexpert en bestuurslid dus van Leap Nederland. Graag gedaan. You know you made me cry. I see no use in wondering why. Second time. liedje van de Beatles is dit, Not a Second Time, hier vertolkt door de Pretenders. Terwijl er in Duitsland fel geprotesteerd wordt tegen de extreemrechtse partij AfD, die op grote winst staat in de peilingen, is er ook op links een nieuwe partij in opkomst, BSW, van Sarah Wagenknecht. En vandaag hield die partij voor het eerst een partijcongres. Wiebke Pietlik is van het Duitsland Instituut hier bij mij in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in Duitsland is deze Sarah Wagenknecht een bekende en ook prominente politicus. Hier zullen veel mensen nog niet van haar gehoord hebben. Wat kun jij over haar achtergrond vertellen? Ja, ze komt dus uit de partij Die Linke, de socialistische partij in Duitsland. Ze komt ook uit Oost-Duitsland, is opgegroeid in de DDR. En ze is al tientallen jaren actief ook voor Die Linke, heel prominent. En is met ruzie daar weggegaan en heeft nu haar eigen partij opgericht. Bündnis Sarah Wagenknecht, dus ook met haar vernoemd eigen naar naam. Zichzelf. Ja, vernoemd naar zichzelf, inderdaad. Zij is ook de centrale figuur in die partij. Ja, de krant Taz omschreef haar als een charismatische populiste. En dat vind ik eigenlijk wel een hele treffende omschrijving. Ja, en afgesplitst dus van Die Linke, moet je dan haar partij ook zien als een nieuwe linkse partij? Ja en nee. Je kunt het omschrijven als links-conservatief. Dus radicaal links op economische thema's. Zij heeft echt nog de oude achtergrond van het marxisme, neemt ze nog mee. Daar is ze een beetje van af, maar dat zit er nog wel in. Ze is ook lid geweest van de communistische partij, hè? Ja, klopt. Ja. Dus ze is nog steeds sterk anti-kapitalistisch. Anti-Amerikanisme is ook nog wel echt sterk aanwezig bij haar. Maar op sociaal-culturele thema's is ze eerder conservatief. En dat was ook de grote strijd binnen Die Linke, dat ze ze vond eigenlijk dat een groot deel van de partij Die Linke of van de linkse politici überhaupt zich heel erg bezig hielden met klimaat en met inclusiviteit en dat soort thema's die zij als woke thema's benoemde. Mm-hmm. En daarmee de kleine man vergat. Zelf sprak ze ook van een lifestyle linken. Oké, okay. Dus daar zit ze meer eigenlijk, vertolkt ze een geluid wat we eerder kennen van de rechterkant flanken. Ja, daar heeft het. En grappig is ook dat uit onderzoek blijkt dat ze ook een deel van de kiezers van AfD bijvoorbeeld zou aanspreken. Want dat is natuurlijk inderdaad rechts. Ze is ook heel streng op migratie. Dus ze wil immigratie sterk innammen. Dus dat soort thema's is inderdaad meer, ja, leunt ze tegen de AfD aan. Maar vandaag op het partijcongres heeft ze ook wel heel duidelijk gesteld dat ze de extreemrechtse invloed in die partij, dat ze dat toch echt wel gevaarlijk vindt. Dus daar distancieert ze zich wel van. Maar ze zegt er ook steeds bij dat ze de AfD in ten dele ook een gevaarlijke partij vindt, maar dat ze de AfD-kiezer niet wil wegzetten en dat ze daar juist wel begrip voor heeft. Omdat in haar ogen het allemaal de schuld is van de regering. Die pakken het verkeerd aan. Haar hoofdvijand is ook zijn de Groenen, die uit datzelfde academische stedelijke milieu komen volgens haar. En dus ook te weinig oog hebben voor de gewone Duitse burger. Ja, maar als je het zo links-rechts bekijkt, is ze misschien gewoon niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen. Nee, dat is inderdaad links-conservatief. Ik vind dat eigenlijk wel een goede omschrijving. Een beetje een combinatie van economisch links en sociaal-cultureel rechts. Ja. En zonder stigmatiserend te willen zijn of zo, maar als je even naar haar uiterlijk kijkt en hoe ze zich presenteert naar buiten toe, dan zie je dat eigenlijk ook terug dat ze moeilijk in een hokje te plaatsen is. Want ze is dus een oud-communist, socialist, ja, en loopt wel in mantelpak met pareloorbellen. Het gaat altijd heel veel over haar uiterlijk, inderdaad. Omdat ze er echt als een bannertje uitziet. En dat is denk ik ook, want ze is heel veel in Duitse talkshows te zien. En dat heeft er wel ook mee te maken dat ze ook een hele zakelijke en gedecideerde stijl heeft. Wat ook bij haar imago en van de mantelpakjes past, inderdaad. En dus ze kan hele duidelijke standpunten uitdragen op een hele zakelijke manier. En is daarmee natuurlijk ook vaak een mooie tegenpol voor de andere gasten in zo'n talkshow. Ja. En nou is interessant dat ze in de peilingen, want ze is dus eenmaal een nieuwe partij begonnen, best een hele factor van betekenis is of kan zijn. Ze zou 10 tot 15% van de stemmen kunnen trekken. Ja, de peilingen lopen een beetje uiteen. En inderdaad. Maar dat wordt wel gesuggereerd dat dat erin zit. En van wie pakt ze die stemmen dan? Van de AfD. Dus veel proteststemmen. En dat merkte je ook wel vandaag op dat partijcongres. Het is een en al retoriek tegen het regeringsbeleid. Dus de proteststemmers die nu nog op de AfD stemmen... die weet ze voor het grootste... Nou, niet voor het grootste deel, maar veel van haar... Daar komt potentiële het kiezers komen daar vandaan. En bij die linken. Maar het partijkader wat ze nu heeft rond zich heeft georganiseerd... die komen eigenlijk allemaal uit die linken. En opvallend is ook dat de meeste uit West-Duitsland komen. Terwijl haar kiezers waarschijnlijk voornamelijk uit Oost-Duitsland zullen komen. Omdat daar ook veel ontevredenheid is. En veel kiezers zich daar niet gehoord voelen. En ook eigenlijk de democratie zoals die in Duitsland georganiseerd is... daar niet blij mee zijn. Vandaag was dat eerste partijcongres. Jij hebt meegeluisterd. Wat viel je op? Ja, wat mij vooral opviel is dat ze het goed kan vertellen, maar dat het wel eigenlijk een heel klassiek populistisch verhaal is wat ze verkondigt. Met inderdaad, ze voetert tegen de elite, wat dan de regering is en ook het grootkapitaal. En daar deugt allemaal niks van. Ze noemt de regering ook de domste regering van Europa, bijvoorbeeld. En zegt zelf dat zij aan de kant staat van de gewone burger en dat zij zelf ook uit een dorp komt. En dat de rest van de politiek eigenlijk de gewone burger niet ziet vanuit hun grootstedelijke academische bubbel. Het is wel echt interessant dat er nou twee van die flankpartijen zo opkomen in de peilingen. Dus de AfD en deze nieuwe partij erbij. Wat zegt jou dat over het politieke klimaat in Duitsland op dit moment? Hoe verklaar je het? Nou, en dan komt er nog een nieuwe partij bij waarschijnlijk. Want bij de CDU is er ook een splitsing aangekondigd, hè? Ja, er zijn ook een aantal conservatieve CDU'ers. Nou ja, de CDU is sowieso al conservatief, maar de nog rechtsere flank, die heeft ook een groep aangekondigd dat ze een eigen partij willen beginnen. En het zegt dat er natuurlijk een grote... We zien het ook in de protesten, hè, die er zowel van linkerzijde als van rechterzijde zijn geweest de afgelopen tijd. Er is ook een onvrede met de regering. Maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met de onzekerheid die veroorzaakt is door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis. Overigens, die oorlog in Oekraïne moeten we nog wel even noemen. Sarah Wagenknecht is namelijk een van de grootste verdedigers van Poetin en van het Russische beleid. En dat maakt het natuurlijk ook nog wel opmerkelijk. Ja, ze wil ook sancties opheffen. Ja, ze wil een einde aan de sancties en weer volop gas en olie uit Rusland. En vindt dus ook dat Duitsland... of de Duitse regering de Duitse burgers treft door die sancties. Ja, en kennelijk gaan kiezers daarin mee. Of is er een groep die zeker in Oost-Duitsland voelen ze dat ook veel meer. Want daar was de afhankelijkheid van Russisch gas ook erg groot. Dus dat is... En de AfD, in de AfD leeft dat ook. Dus ja. Goed, dank Wiebke Pietlik voor dit profiel van Sarah Wagenknecht en dus die opkomst van die nieuwe partij te midden van de roerige politieke tijden daar in Duitsland. Dankjewel. Graag gedaan. Of all the friends I have been. An Angel, A Crook and a Thief van Anne Soldaat. Kees Engel kreeg landelijke bekendheid als eigenaar van de beruchte camping Fort Oranje. In Rotterdam kenden ze hem vooral als de Krottenkoning, daarvoor al. En hij was ook nog de vader van viruswaarheidvoorman Willem Engel. Ruim een jaar na zijn dood maken de dagbladen BN, De Stem en het AD nu een podcast over zijn leven, De Erfenis van Engel geheten. En twee van de makers zijn hier, Peter Ullebroek en Pieter van den Akker. Welkom. Dankjewel. Fieke Nobel, die ook heeft meegewerkt, die is er niet, want die zit thuis met een dikke zwangere buik. Ja. Maar laten we haar meteen even noemen, want jullie hebben er alle drie heel hard aan gewerkt, hè, het afgelopen jaar. Ja, we zijn er bijna inderdaad een jaar mee bezig geweest. Ja, ja. Klopt. Peter, Fort Oranje stond bekend als een sociaal afvalputje eigenlijk, een crimineel nest. Jij kwam daar als verslaggever vroeger al vaak en veel. Was het inderdaad echt zo erg? Ja, ik moet zeggen, ik ben er in de periode 2014 ongeveer. Toen kwam ik er wel eens in verband met, dan was er weer eens een kern die in de fik vloog. En dan ging je daar als verslaggever naartoe en dan deed je daar verslag van. Tot aan bietkwekerij, et cetera. En na de hand ben ik me ook wat meer gaan verdiepen in de mensen daar. En het was een camping met een tweeledig beeld. Aan de ene kant inderdaad die criminaliteit die continu maar in het nieuws kwam. Dat was inderdaad zo. Tegelijkertijd was het ook... waren er ook recreanten die daar al jaren kwamen vanuit de Randstad en daar nog een heel aardig optrekje hadden. Maar het was ook een camping met heel veel verkrotte caravans, staarcaravans, waar mensen met lekkende daken, geen ramen meer erin, in de winter koud. Dat was het ook. Ja, en het werd ook wel steeds erger, hè? Want ooit was het eigenlijk een leuke familiecamping. Ja, het was ooit een vijfsterrencamping met zwembaden, alles erop en eraan. En dat is langzamerhand is dat afgegleden tot uiteindelijk inderdaad die pool des verderfs. Zo kan je het rustig stellen, die het uiteindelijk werd. Ja. En Pieter van den Akker, de omstandigheden waren daar dus echt schrijnend en gevaarlijk, ook voor de mensen die er woonden. Maar de oud-bewoners van Fort Oranje zelf, die jullie hebben gesproken, die waren eigenlijk best wel heel mild, vond ik. Hoe komt dat? Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat het misschien lastiger is om mensen te vinden die over hun eigen ellende, de allerergste, meest schrijnende gevallen, dat zijn misschien ook mensen die misschien minder genegen zijn om daar eens uitgebreid over te gaan vertellen. Ja. Ik denk dat er toch een zekere gêne op rust en dat het niet iets is waar je nou graag mee te koop loopt. Ja, bovendien is het ook zo dat de mensen die daar zaten, die werden eigenlijk door iedereen een beetje met de nek aangekeken. Hè? Want zit je aan Fort Oranje, dan zul je wel tot het gaarjes behoren. Dus er ontstond een soort mentaliteit van wij tegen de rest. En dan ga je niet zo snel je nest bevuilen. Dus ben je waarschijnlijk ook wat milder dan misschien de werkelijkheid liet zien. Ja. Nou ja, en er zaten natuurlijk veel arbeidsmigranten ook. En in de podcast zitten twee Poolse zussen die daar op jonge leeftijd naartoe kwamen. Hen werd verteld van we gaan in de zomervakantie naar Nederland, naar de camping. Zij gingen ervan uit, dat is gewoon een vakantie. En aan het einde van de vakantie kregen zij van hun ouders te horen, we gaan helemaal niet meer terug naar Polen, we blijven hier. Mm. En vanuit de ogen van een kind is zo'n camping misschien helemaal niet zo verkeerd. Althans, deze zussen die waren eigenlijk er ontzettend over te spreken. Ja, als kind kon je daar natuurlijk ook wel heerlijk spelen. En er is een zwembad en er is een enorme speeltuin en er is ruimte. En het is een groene omgeving en ja. Kees Engel die zei, dat was dus de baas daar, dat hij eigenlijk gewoon goede dingen voor deze mensen deed. Want ze konden elders niet terecht. Dus het was of dit of zwerven. Nee, dat klopt. Ik heb in de tijd genoeg mensen gesproken die inderdaad letterlijk zeiden van ja, het was inderdaad of onder de brug of dan maar op die camping onder welke omstandigheden dan ook. Maar dan was dat altijd beter dan anderen. En Kees Engel had inderdaad het idee en volgens mij geloofde hij daar ook echt in. Van ik doe goed voor die mensen. Terwijl tegelijkertijd je zag dat die mensen echt onder erbarmelijke omstandigheden daar moesten leven. Ja, ja. En dan stellen jullie de vraag en de instanties hebben die vraag ook gesteld van in hoeverre hij dan verantwoordelijk is voor die mensen. Hij is natuurlijk niet verantwoordelijk voor hun hoe ze op die plek beland zijn en hun persoonlijke situatie, maar wel uiteindelijk voor de veiligheid. En daar had hij ook een gevecht over met de gemeente en andere instanties. Peter, In dat constante gevecht lijkt het eigenlijk bijna een principiële strijd. Waar zat hem dat voor hem in? Ja, een principiële strijd van beide kanten. Kees Engel was een man, hij is inmiddels anderhalf jaar geleden overleden. Een man die ten alle tijde anti-autoriteit was. Dus helemaal niets van die overheid moest hebben. Dus alles wat vanuit die overheid naar hem toe kwam, dat was bij voorbaat al verdacht. En daar streed hij letterlijk tegen, ook in juridische zin. Van de andere kant, vanuit die overheid, ook vanuit die gemeente Zundert, waar die camping onder viel, daar was op een gegeven moment ook echt wel het idee van, we moeten die Engel echt ten alle tijde aanpakken, dan moeten we geen zaak meer willen doen. Die man moet daar weg. Dus het was van beide kanten een hele harde strijd. Tegelijkertijd zag je ook bij die overheid een soort dubbele moraal. Want waar die gemeente Zundert die camping en zijn baas Kees Engel keihard probeerde aan te pakken, waren het juist andere overheden. Als je het hebt over de reclassering, de woningcoöperaties, andere gemeenten die in een maag zaten met kansarme mensen waarmee ze geen kant op konden, die werden juist naar die camping toegestuurd. Dus het was eigenlijk heel dubbel allemaal. En jullie zijn op zoek gegaan naar, ja, eigenlijk, wie was Kees Engel? Dat was een beetje de vraag. En daarvoor zijn jullie ook bij de zonen van Kees Engel terechtgekomen, Jan en Willem Engel. En Willem Engel kennen we natuurlijk als de voorman van Viruswaarheid. We hebben een fragment over hoe hij over zijn vader spreekt. Het mooiste dat hij mij heeft geleerd is dat je scheid mag hebben aan wat anderen van je vinden. Dus dat totaal niet belangrijk is in het leven. Dat je gewoon je eigen ding moet doen. Dus ook decorum had hij niks mee. Wat af en toe heel gênant was, vond ik. Want hij had dus echt, dan kon hij geen wc vinden. Op straat plassen. En dat ik daar als klein kind bijliep met grote ogen van wat gebeurt hier. Maar het maakte me gewoon niet uit. Ja. Pieter, wat voor een beeld schetste die zonen van hem? Nou, dat de belangrijkste levensles. Je moet niet alleen scheid hebben aan de overheid, maar eigenlijk aan alles. Werken is heel belangrijk in je leven. Daar zit eigenlijk zo ongeveer het hele bestaansrecht in opgesloten. Daarover zei Willem Engel trouwens wel, want zijn vader was dus echt een workaholic. Van ja, eigenlijk heeft hij me gevormd in de zin van, zo wilde ik in ieder geval niet worden. Ja, en toen zijn coronastrijd begon, toen besefte hij op een gegeven moment ook van, oh, nu wordt er iets in gang gezet, waarbij Willem Engel het gevoel kreeg, nu kan ik ook niet meer terug ook. En dat herkende hij heel erg bij zijn vader Kees, maar ook bij zijn broer Jan. Ja. Dus dat zit echt in de familie. Die levensloop van Kees Engel is wel interessant, omdat hij eigenlijk, ja, je kan je ook afvragen van waar heeft hij een bepaalde afslag genomen? Hij kwam eigenlijk uit een goed nest, had een goede baan. Wat heel veel mensen niet weten is dat hij ook wetenschapper was en bij Van Nelle werkte. En daar heeft hij ook bijvoorbeeld een heel bekend toetje uitgevonden. Dat is heel erg. Wat weet je wat doet? Iets lekkers, iets luchtigers. Bourbon. Bourbon maak je zo. Met wat melk in een kom, mix het goed en draait het om tot het lekker luchtig is. Zet het dan een tijdje fris in de koelkast en ziet daar het dessert is kant en klaar. Wat is een toetje? Iets lekkers, iets luchtigs. Bourbon. Het luchtige dessert. Bourbon. Ja, Peter, jij weet hoe lekker dat toetje was? Ik weet het nog exact, want ik ben inmiddels bijna 60. Dus in die tijd aten we dat best wel veel. En ik heb er heel veel zakjes van opgegeten. Ja, en het is toch wel heel grappig dat Kees Engel, ja, dit dus, die heeft dus helemaal de smaak getest op zijn zonen Willem en Jan. Proefpanel. Ja. Proefpanel. Maar hij had dus ook een heel ander pad kunnen bewandelen. Hoe komt het, denken jullie, dat hij zich uiteindelijk toch aangetrokken voelde tot die onderkant van de samenleving? En pandjes ging verhuren. Dat is een goede vraag. Hij was wetenschapper, biochemicus, dus had een goede baan bij Van Nelle. En dacht op een gegeven moment, wacht even, ik kan misschien veel makkelijker geld verdienen door pandjes te gaan opkopen. Hij heeft het pand van zijn hospitaal opgekocht en Waarschijnlijk is op die manier tot het besef gekomen van wacht even, ik kan misschien veel beter dat gaan doen. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit, er was natuurlijk ontzettend anti-autoriteit. Voor een baas werken zal best wel lastig voor hem zijn geweest. Dus dat eigen ondernemerschap en dan min of meer verzeild raken en de onderkant van de samenleving heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat hij gewoon niet in de gaten had wie er allemaal in zijn pandjes terechtkwamen en dat hij dat op een gegeven moment ook niet meer onder controle had en zo eigenlijk steeds meer afzakte naar wat het uiteindelijk weer. Ja, en Pieter, want hij verdiende er wel heel veel geld mee. En dan hoorde ik oud-wethouder Marco Pastors uit Rotterdam vertellen dat hij echt niet begreep wat Kees Engel nou dreef, wat zijn drijfveren waren. Want hij verdiende miljoenen, maar hij deed er verder helemaal niks mee. Ja, Pastors die was, zoals je misschien kent, ook vrij uitgesproken. En die schetste eigenlijk dat er in Rotterdam in zijn tijd ook wel dat er meerdere van dit soort pandjesbazen zijn geweest. En er was bijvoorbeeld een van zijn voorgangers, meneer Fennis heet hij. En dat was echt een stereotype patser, zou je kunnen zeggen. Met een flinke mooi horloge om zijn pols en een dikke auto en een bontjas. Nou ja, daarvan zei Pastors, nou voor dat soort types heb ik eigenlijk meer, kan ik ergens nog een soort van respect opbrengen, waar hij dat voor Kees Engel niet kon. Pastors zet Engel neer als een man die in een ANWB-jas rondliep, in een versleten spijkerbroek, morsig overhemd, plekjes op zijn bril. Ik kon het gewoon niet begrijpen. Nee, en dan, want je zou misschien redeneren, als je dan toch zoveel geld verdient, dan zal je daar misschien wat mooie spullen van kopen en daarmee daarvan genieten of mee pronken of zo. Maar in tegendeel, zo, hij reed inderdaad in een oude auto en noem maar op. Ja. Nou, de podcast is heel sowieso heel smakelijk om te luisteren. Het is natuurlijk ook een dankbaar onderwerp. De eerste drie afleveringen komen volgens mij woensdag online, hè? Klopt, ja. Ja. Nou, dank Peter Ullebroek en Pieter van der Akker voor dit gesprek en voor de podcast. En daarmee komen we dan aan het einde van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. Fijne nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen uit en ik heb nu al problemen met mijn ademhaling. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Zinvest.nl. Zinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. Middernacht.